Ràdio Godella, 98.0 FM i radiogodella.com. A partir d'este moment, l'Ajuntament de Godella i la Regidoria de Comunicació t'ofereixen la possibilitat d'estar al corrent de tota la informació del teu poble. Notícies, agenda, entrevistes a regidors i als personatges del poble, feedback. Prepara't, perquè així comença BIM Radio 2.0. Que no t'ho compten. Ara sí, ho veiem vindre, vos ho anunciàvem programa rere programa, però no ens volíem fer a la idea. Amb certa cara de circumspecció i amb sabor agredolç, acomiadem la temporada del BIM Radio 2.0. Avui, últim programa d'aquest exercici abans d'agafar les vacances, ataviats, amb les ulleres de bany, la tovallola, la sombrilla, el flotador, però això sí, amb una llagrimeta a la galta. Què és el que tenim preparat per tancar el 2014-2015? Jordi Coll, bona vesprada. Bona vesprada, Andrés García. Sombrilla, està ben dit. Ja estem. Bueno, com per a la pròxima temporada anem a tindre una nova secció sobre lingüística, sobre lèxic, etc. Jo crec que ahí podem esbrinar si és correcte o no. Bé, passant al que tenim avui, perdona, Anders, tenim dues entrevistes. Tenim en primer lloc a Reme Catalunya i a Mamen Esteve, les noves regidores de Canviem Entre Tots, Godella, regidores de Hisenda i Sanitat, Reme Catalunya, i de Participació Ciutadana, Agricultura i Medi Ambient, Mamen Esteve. I després tenim una entrevista que vas anar tu a fer-li a Emilio Aguayo, el recentment campió d'Espanya de triatló de mitja distància. Correcte. Tenim la nostra agenda, tenim el butlletí i és el que tenim per al programa d'avui. Doncs no està mal, no?, per tancar l'any. No, que va. A més, tanquem també este cicle d'entrevistes als nous portaveus o regidors que han entrat a formar part de l'equip de govern, que en esta legislatura estarà prenent les decisions, si no hi ha cap tipus de sorpresa. A veure si la temporada que ve comencem amb els regidors de l'oposició. Què pareix? Doncs sí, cal que vinga ja José María Musoles així a contar-nos les seues coses, també Sento Cotanda, i que donin el seu parer respecte de com està funcionant en aquests primers mesos l'Ajuntament. Comencem, si et pareix, informant a la nostra ciutadania. El butlletí! BIM Radio 2.0. Que no t'ho conten. L'equip del Club de Pilota Valenciana de Godella s'alça amb el campionat autonòmic de frontó per parelles, a la tercera com en la dita va la vençuda. Per això no sorprèn ni l'expectació generada ni l'explosió d'alegria d'Edu Febrero i Jordi Cabriada quan van aconseguir el punt 41 amb el qual s'imposaven a l'equip de les Alcubles en la final disputada diumenge passat a Carlet. Era la tercera final autonòmica que jugava Febrero en poc anys i encara que sempre havia fregat el títol, mai havia aconseguit apoderar-se'n. Godella es prepara per exercir d'anfitriona. El Comitè d'Agermanament de Godella treballa per a rebre en poques setmanes a la delegació de representants de les ciutats franceses de Noisy-le-Grand i Bailly. Dins de les campanyes regulars d'intercanvis, el d'agost és un dels més exigents i de major responsabilitat, segons ha comentat la presidenta del Comitè de Godella, Rosa Estellés, per la quantitat de persones que venen a visitar la localitat i pels càrrecs que ostenten. Brahms, Bach, Beethoven i Webern acomiaden l'estaig de música simfònica. El cap de setmana passat, l'Orquestra del segle XXI va oferir dos concerts dins del 27 Stage Internacional de Música Simfònica, en el qual la ciutadania va gaudir d'un programa variat sota la batuta del barceloní Jordi Mora Grisso. L'escoleta d'estiu acull 235 xiquets. La pintura, l'arquitectura, l'escultura, la música i fins i tot el cinema estan tenint un paper protagonista en l'edició d'enguany de l'escoleta d'estiu, organitzada per la regidoria de joventut en la qual participen fins a 235 xiquets. Fes-nos arribar les teues queixes, preguntes, dubtes o suggeriments entrant als Facebooks de Ajuntament de Godella o Radio Godella 98.0 FM o als mails premsa@godella.es o radio@godella.es. La teua opinió compta. BIM Radio 2.0. Que no t'ho conten. Ja hem conegut el punt de vista respecte del nou equip de govern que es va constituir el passat mes de juny, de Compromís, del PSOE i d'Esquerra Unida. Eva Sánchez, l'alcaldessa, va encetar la recta final de la temporada i Salvador Soler i Joan Cardo van exposar la seua els darrers dijous, així a BIM Ràdio. Avui coneixerem l'opinió d'una de les formacions emergents i que, baix el paraigües de la marca Podem, ha aconseguit entrar al govern amb dos regidors, o millor dit, amb dues regidores, Jordi Coll. Així és, Anders, perquè avui tanquem el cercle. Sí, mai millor dit, mai millor dit. Ara que està tan de moda, per cert, el cercle, perquè, bueno, és un altre debat, però sembla que el Partit Popular ha copiat la marca de Podem. Bé, parlem d'això en un altre moment. Exacte. Perquè avui tenim amb nosaltres a Reme Catalunya, regidora d'Hisenda i Sanitat, i a Mamen Esteve, regidora d'Agricultura i Medi Ambient i de Participació Ciutadana, per a que ens parlen de com afronten aquesta legislatura i quines esperances tenen de poder canviar l'Ajuntament. Doncs molt bona vesprada a les dues, Reme, Mamen. Hola, bona vesprada. Accediu al govern, com dient, amb dues regidories i, a més, dues regidores amb diverses regidories amb un poder específic prou gran, sobretot per la marca, no? Vull dir, són regidories amb un caire molt especial, amb participació ciutadana, amb Hisenda, sobretot són regidories de molt de potencial i amb una responsabilitat, imagine, que molt gran per a les dues. No sé si voleu aneu tornant-se o parleu indistintament, no n'hi ha cap problema. Bé, el primer que volíem dir és que agraïm a la gent que ens ha votat, perquè, clar, nosaltres érem noves, no sabíem, bueno, tot l'equip era nou, no sabíem com anava a respondre la gent, i la veritat és que estem molt agraïdes, nosaltres, el cercle, el grup de Podem, i perquè no sabien si esperaven això o esperaven més, no sabien el que esperaven, però de veres que la nit de la sessió va ser espectacular, no? Mm-hmm. Perquè va ser molta confiança en gent que no havíem estat mai a la política i de passar de eufòria hem passat a l'Ajuntament, no? Això és una altra història. I sí que ve la responsabilitat, no? Te cau damunt de tu la responsabilitat de dir, ostres, i ara hi ha que anar a espaiet, hi ha que fer les coses ben fetes, però no fer-les per fer-les, no? I el que sí que volíem fer les dos abans de començar és donar les gràcies de veres a la gent de l'Ajuntament, als treballadors, als funcionaris, als conserges, al personal laboral, a la policia, perquè de veres s'han sentit molt bé tratades, no? Uh-huh. I molt ben acollides. I després hem vist que hi ha un ambient, pues, la veritat és que molt agradable. La gent mos pareix molt responsable. I això, pues, mos ha fet que, dins de lo difícil que és per a nosaltres trobar-se en aquest tipus de treball, que no hem fet mai, pues, que hagi sigut més fàcil. També volien dir que en quant al grup de govern, i després passem a totes les altres coses, sí, no. Pues que la veritat és que molt bé, molt col·laborador, la gent es porten molt bé, de moment no, vull dir que per haver sigut una cosa que ha sorgit d'un pacte i que... Molt bé, la veritat és que nosaltres dos ens sentim molt bé i i Eva, pues, jo personalment i ella també, pues, ens sentim arropades en Eva i qualsevol cosa que necessitem està al nostre abast, o sigui que en aquest sentit estem molt contentes, la veritat és que sí. Jo també afegiré d'això que la maquinària burocràtica que té les institucions és brutal, perquè no pensàvem que un ajuntament, pues, no, ni xicotet ni gran, no? Però els deberes que implica molt de treball burocràtic i manejar-te en aquest ambient és difícil, ens està costant un poquet, però el que diu Mamen, no? Tenim la gent s'ha volcat, almenys tenim en seguida que ens atenen en una sonrisa, que li demanes al personal i respon. Estem encantats, la veritat. Mm-hmm. Sí, perquè accedir a l'Ajuntament, d'un ajuntament sense experiència en este món de l'administració, etc., ha de ser dur i damunt, perquè en els dos casos heu de compatibilitzar-lo amb el treball i amb les famílies, etc. Efectivament, jo pensava demanar una reducció de jornada en el meu treball perquè, bueno, per dedicar-li temps per la regidoria d'Hisenda, sobretot, i la veritat és que m'ha trobat en que l'administració no permet que tingui reducció de jornada, con lo qual pues vas un poc més agobiada les vespres, en qualsevol moment. Però no passa res, com ella és la regidora de sanitat, prendrem vitamines, lo que siga, anirem a l'horta a replegar fruites i vitamines, i ahí estarem. Dopatge natural. Sí. Això és important. Parlàvem també en les anteriors entrevistes que, com deia Jordi, en este cercle de la red, pues, per a conèixer-vos a tots els, sobretot portaveus en principi, a poc anirem coneguent a tots els regidors del nou equip de govern i de l'Ajuntament, perquè també passarà per ací, com no, el Partit Popular. Ciutadans. I Ciutadans, perdó, gràcies Jordi, important la puntualització. Parlàvem amb tots ells d'un dels temes més importants que, pues, bueno, varen succeir en la anterior legislatura i que per descomptat tindrà conseqüències en els futurs anys, que no és un altre que el cas de la Devesa. La posició que va prendre Podem o Canviem entre tots Godella va ser molt clara en aquell moment, contrària a l'acord que es va prendre amb les monges. No sé si això ha condicionat d'alguna manera el pacte amb aquest equip de govern, si s'ha ficat aquest tema damunt de la taula o de quina manera s'ha negociat amb això. Bé, en el pacte no s'ha parlat massa de l'acord en si, perquè l'acord del parc ara ve una segon part, encara no està obert, encara no s'ha valorat com està la situació dins del parc. Supon que, a més, la responsabilitat és nostra perquè portem el mig ambient, entonces no s'ha valorat encara estem és començant a veure com, què passa. Condicionar el pacte, bueno, nosaltres tindrem unes línies ratxes que no volíem que se votaren i que s'ha transformat un poc, perquè una d'elles era fer una auditoria per veure, sobretot, la possibilitat de com estarien els pagos a les monges i si podríem afrontar tot això. Vist que, bueno, que aquest any ja s'ha pagat, estava reservat, se feu per l'altre regidor d'Hisenda, feu una previsió i està pagat ja enguany. Vem que l'exercici del 2014 també està net i liquidat i el 2015 ho tenim solucionat. Anem a anar poc a poc veient com se va afrontant aquests pagos. Pensem que si no sorgís res, se podrà anar pagant en dificultats, però se podrà anar pagant. Si sorgís algo, pues bueno, nosaltres pensem des del nostre grup que sempre la prioritat seran les persones de Godella i després el pacte, l'acord. I entonces, si en algun moment hi ha que dir-li a les monges, mireu, teniu que esperar un poc o tenim que fraccionar un any, pues n'hi haurà que fer-ho. Però això ja seran negociacions, a lo millor en elles, i d'una altra manera. Mos obliga judicialment a pagar i tenim que pagar, això està clar. Però bueno, sempre pensant que farem l'esforç de tindre els diners, la nostra intenció fundamentalment i primer és la població. I si això està cobert, pues, bueno, després pagarem. Això és la idea. Has apuntat el tema de línies roges durant la negociació. Quines eren aquestes línies roges per al vostre grup? La nostra fundamental era, la primera era l'auditoria, perquè teníem por que passava, i la que t'acabo de comentar, sobre el tema de les monges que se poguera o no pagar. I la segon era, per supost, fer veure que la població que teníem en exclusió social o en problemes se solventara i se li donara una eixida. En aquest moment estem en un impàs que portem un mes i que encara no hem tingut ni siquiera la primera reunió en serveis socials i en la regidoria de benestar social. No sabem el que n'hi ha previst d'ací a final d'any. Però, vamos, pensem que en l'acord estava també replegat que s'atendria a tota aquesta gent que, d'alguna manera, la plataforma està replegant i Càritas també està replegant. O sigui, això seria la segona. Jo volia afegir sobre el parc, que realment no és... Jo és que estic en medi ambient i no he rep la informació o no he consultat encara tot el que és el plec o les condicions, però el que sí que una volta està clar i està assumit que hi ha que pagar-ho, el que sí que és la intenció que jo he vist en el grup de govern és a veure en quines condicions arrepleguem aquest parc. Vull dir, ara tenim que saber què és el que m'ha arreplegat. I després la intenció des del nostre grup sempre ha sigut esa, i ja una volta pensar que hi ha que pagar-ho, que siga útil. Vull dir, si estem pagant algo, anem a veure de quina forma podem aprofitar-ho, perquè en aquests moments jo crec que ahí no se pot ni entrar. I sí que és de veres que tenim en ment, el que passa que són moltes coses, volem anar a visitar-ho, volem saber què és el que ha adquirit l'Ajuntament, en quines condicions està, perquè això també és molt important, que en què condicions rebrem de les monges el jardí, perquè hi ha moltes circumstàncies. I... Clar, i sobretot l'aprofitament, com dius, no?, que se li pot traure a aquest parc, que en molts casos estarà protegides les espècies i no sabem el que pot haver dins. No sabem el que passarà, perquè, a més, tenim en compte que si tot això està, no s'ha treballat, no s'ha cuidat com a parc, n'hi haurà unes despeses increïbles per a poder ficar-lo en marxa. Assumir això, si des de és un parc protegit i des d'alguna subvenció de diputació se pot fer alguna cosa, no ho hem abordat, vull dir, encara no hem abordat això ni nosaltres ni des del grup de govern, vull dir, però sí que ja jo penso que s'ha... I dates, si heu plantejat alguna data per a que efectivament aquest parc estiga en funcionament i obert al públic? O encara és massa prompte? És impossible, perquè el primer que hi ha és que valorar què és el que hi ha a dins. Econòmicament no hi ha ninguna partida per a poder ni siquiera netejar, ni siquiera valorar els camins. Tenim que veure també físicament, perquè l'accés que ens donen no era el més adequat. Tenim que veure moltes coses i fer una valoració econòmica. I segurament pues, tindrà que ser per a l'any que ve. Perquè en aquest moment el pressupost ja té algunes partides, el 50% executat i un altre el 60%, i vull dir que estem en situació de que estem en estiu, però agost serà com aquell que diu inhàbil, i en setembre ja ens queda anar a quatrimestre per acabar l'any. Es quedarà molt poquet. Tenim que fer tota una previsió per a l'any que ve. Com deia Jordi a l'inici de l'entrevista, medi ambient, agricultura, participació, hisenda, sanitat... esteu satisfetes amb les regidories a les quals teniu que responsabilitzar-vos? Bé, jo vull dir que no tenia... La de participació la volien sempre, vull dir, perquè des de Podemos... l'àrea de participació és la que se vol desenvolupar i en això, molt bé, ho farem millor, pitjor, ja veurem com ho farem, però això la volíem. I després, agricultura i medi ambient ha sigut sorprenent, perquè jo no coneixia, i ho reconec, vull dir, jo no coneixia res d'agricultura ni de medi ambient, i pot ser que un poquet més. I m'ha sorprès perquè és superinteressant. Vull dir, primer vaig a aprendre moltíssimes coses i després en la gent que m'he trobat, en la gent del camp, en la gent de l'Horta, són autèntics, vull dir, m'encanta. I veig que tinc moltes coses que aprendre i poquet a poquet intentar solucionar coses que estan ahí de sempre, que pareix que no s'acaben de solucionar mai, I dir que no s'assuste ningú, que encara que no siga agricultora ni sàpiga res d'això, pues que jo escolta tot el món i sempre tindré al voltant pues, gent que me va dient. Mm-hmm. Però tenim en el grup gent sí. de medi ambient, sí, tenim tècnica agrícola, vull dir... I senda i sanitat. I senda és una droga dura. Sí, no? Però bé... Va ser una condició sine qua non també la d'agafar Hisenda? Fue una xicoteta batalla entre serveis socials i Hisenda. Mm-hmm. No? Clar, perquè no. també teníeu interès, no? Nosaltres teníem interès en serveis socials, però bueno, teníem... Bueno, i al final els negociadors foren els que varen decidir el que n'hi havia i les possibilitats que n'hi haven i aquesta fou la millor i ho acceptem i per avant. Jo sí que tinc que dir-te que tampoc sóc de l'àrea d'economia o d'econòmiques, però que sé i tinc claríssim que me tinc que mimetitzar en la interventora i la tesorera, que de fet són dues persones treballadores, encantadores i dispuestíssimes, i jo me deixo orientar i me deixo guiar, i després també és de veres que en el grup tenim economistes i tenim gent que mos va a tirar una maneta en el que faci falta. I després de tot també te dic que fonamentalment molt de sentit comú, molt de veure en què tenint en compte que els diners són del poble, cuidar com si foren els diners de ta casa i veure en què t'es gastes i com t'es gastes. I això és lo fonamental. Lo pitjor d'aquestes coses que és la tecnologia de paraula, no? Els documents, el llenguatge que s'utilitza. Bé, ja estudiarem, no tenim problema. Estem en allò. I en el tema de sanitat, si continuem... Pues es de perquè és una regidoria que no existe. Bueno, havia existit, no? Cada vegada que me pareix que cada vegada que entra algun sanitari la fica en marxa altra vegada. Però sí, no existís com a tal. I perquè no existís, però per una qüestió burocràtica també, tornem, perquè no té competències. Mm. Les competències estan en salut ambiental o en salut, en sanitat. Però se poden fer moltes coses. De fet, n'hi havia fa molts anys se crea el que era el Consell Municipal de Salut i bueno, jo crec que se poden fer coses. Nosaltres estem la intenció en setembre, ja tenim pràcticament l'equip de gent que té ganes de pues o bé cridar-lo Consell Municipal de Salut o bé observatori, però bueno, detectar els problemes que n'hi ha en Godella a nivell sanitari i ambiental, perquè crec que va molt unit, i tenim prou sanitaris i ambientalistes que estan per la faena de tirar una maneta. Sobretot, què se pot fer? Pues a nivell d'educació per a la salut, no? Mm-hmm. Hi ha que anar fent cosetes que la gent demande i que siguin bones per a la població en conjunt, salut pública. De fet, ja han tingut una activitat. En aquest moment, la ola de calor s'envia, vam rebre la informació de sanitat i se ficarem en contacte amb ells, ens enviaren 2.500 folletos, els vam repartir casa per casa i la gent pues, bueno, està informada. Ara tenim una altra tanda per a crios i per a embarassades que se tornarà a repartir i a informar i bueno, ja anirem fent cosetes. També crec que te vam enviar també el curset de la matrona en l'aigua, perquè se poden fer cosetes, aunque no tingues competències, podem treballar per la salut dels nostres ciutadans. Havíeu parlat al principi de l'entrevista de l'assumpte que no éreu gent amb experiència, diguem, en la política, però si pares a pensar, dones compte de que dels 10 regidors que estan en el grup de govern, tan sols 3 tenen experiència com a haver sigut regidors abans. Penseu que aquesta situació pot afectar el bon funcionament de l'Ajuntament? El que no estem o el que estiguen, no sé molt no, la pregunta. El que siguen tan nous tots. Exacte. Sí. Bé, bueno, però bona amortització. Sí, sí, sí. Bé, jo crec que pot afectar positivament, donar-li frescura a aquesta maquinària, sí, sí. No? I sobretot perquè aplegues i ells us donen tot per segut, no? I es comença a titit i tens que dir, no, para, jo penso que ixe que preguntem, perquè vull dir, jo intenté preguntar, no? Mm-hmm. Ixe preguntar també fa que se paren i diguen, ostres, espera, que la maquinària pot parar, vull dir, i pam. Jo penso que sí, que és... Perquè si no, es comencen... La veritat, la sensació quan t'entres és com una bola que te... I si no la... para, i que jo no sé on estem, espera, pregunta, tal... Mm-hmm. Està bé, jo crec que està bé. De maneres, el que dius tu, Jordi, sí, n'hi ha gent nova, però els grups... Sempre n'hi ha... Tots els grups tenen ja gent que ha estat. I les úniques que no han estat són nosaltres, ja anem així, pues, encara un poc despistades... Però és de veres el que diu Mamen, no? Vas demanant informació que al principi te dona un poquet de reparo, no? Dir, ui, vaig a preguntar tot i vaig a incordiar, no?, al personal. Però no, la veritat és que gràcies a l'amabilitat de la gent, bueno, pues han pogut, per aquesta banda, descansar un poc perquè és de veres que estem recolzades. Heu parlat ja un poquet, no massa profunditat, sobre el tema d'objectius que se plantegeu de cara al futur. Ja heu apuntat algunes coses, però imagine que teniu, pues, sobretot en qüestions com les que comentàveu, de participació, etc., hi ha moltes idees, no? Pues ahí en el cap per anar desenvolupant. Podríeu avançar alguna d'aquestes coses? Mira, en participació ciutadana el que sí que estem ara, perquè és que estem en l'estiu i tal, és que els pressupostos participatius no s'han executat aquest any. Mm-hmm. Aleshores, a setembre tenen que eixir. Vull dir, la proposta, o sigui, el meu empeny va ser que eixin, però ens agradaria que no eixin de qualsevol forma. Mm-hmm. Vull dir, que no aplegarem a les reunions i que foren 8 persones. Aleshores, el que estem intentant durant aquest estiu és contactar en totes les associacions de veïns, que és prou difícil per el temps en el que estem, i manejar-lo, per lo menos que la gent vagi, és complicat. Vull dir, el tema de la participació durant tot el temps de la campanya ha sigut, inclús anant al barri, vull dir, quasi els traïm, és molt complicat. Però clar, és que si no té sentit. I sí que és de veres que en aquest espai és molt curtet, però que sí que volem fer un projecte per a l'any següent més fàcil. Vull dir, des de que la carta de participació és difícil digerir-la, vull dir, ara tenim una becària, no? I està la becària està treballant sobre la carta de participació, sobre possibles activitats per a dinamitzar l'àrea, i l'altre dia em deia, l'ha deixat un poquet, perquè... És el llenguatge, vull dir, és tot així un poc farragós. Aleshores, a veure què podem fer en principi però el principi principal és traure els pressupostos participatius en setembre. La segona quincena tindré totes les reunions perquè si no dona temps a... I és una pena que no... Sí, perquè sembla que és una d'aquestes regidories en doble fil, no? Participació ciutadana, perquè efectivament a tots volem comptar amb la ciutadania, però quins mecanismes tenim per atraure-los, no?, i fer-los participar? Nosaltres tenim l'experiència, en moltes ocasions hem intentat fer participar a la ciutadania en els programes i efectivament per això dic que pot ser un risc molt gran l'assumir aquesta regidoria, perquè després efectivament les reunions no acudís la gent. Per això estem pensant. Ja t'he dit que este any és el que hi ha, però no se pot fer molt més en el que queda d'ací a setembre, però hi ha que ser originals, pues no sé de què forma, pues el grup se té que calfar ahí el cap i té que traure alguna... Tenim que aplegar a la gent, no pot ser que hi hagin aquests diners, que són poquets, val, que a voltes la voluntat política no acompanya, però jo penso que el projecte és que... tenim que fer que la ciutadania parli, que diga que estic així, perquè si no, se fiquem en un despatx, ens passen les factures, firmem, i això no acaba de ser. I pense que hi ha necessitats en barris de Godella, en el que són infraestructures, en el que són significatives. Mm. Continuaran, entenc, que el tema dels consells de cada àrea, etcètera, sí. Funcionant... Sí, com en principi, com estava funcionant, anem a fer un estudi de veure si se pot fer una miqueta... pues més senzill, més que no siga tan farragós, que... I per la teva part, Reme... Pues... a part de lo de sanitat que t'estava contant, pues sí que n'hi ha uns objectius, a lo millor són molt ambiciosos, però el tema, per exemple, de remunicipalitzar tots aquells contrats que estan externalitzats i que, bueno, que podrien... Que no és l'àmbit de donar treball al poble, perquè no és massa treball, però... sí que tornar tot això que està fora, l'aigua, l'oficina tributària, tot això, ja estem preparant l'informe de l'oficina tributària, dir-te que la gent siga empleada o substitucions del poble. I tot això va a poder facilitar que, aunque no siguin massa puestos de treball, però que, bueno, que puga, que puguem fer algo. Entonces estem ahí intentant, sobretot ara tenim dos a la vista importants, que són l'oficina tributària per a l'any que ve i el tema d'aigües, que també estem estudiant a veure si se pot remunicipalitzar. No, que és que se m'havia oblidat, com que no he parlat d'agricultura i m'agradaria dir una coseta. Pues ha sigut curiós, no? Perquè he anat a visitar l'horta i la veus en uns altres ulls, no? Anava en gent que coneix moltes coses i te poden contar coses molt interessants. Aleshores, Godella és un poble d'horta, no? I la gent baixa a l'horta i la trata fatal. Vull dir, ja que tindreu una... Tenim que ser capaços de conscienciar a la gent de que Godella és un poble de l'horta, però que l'horta no sol espera a passejar, que hi ha gent que viu de l'horta. Aleshores, també tenim pensat fer una campanya que té que ser original, té que ser xocant, no pot ser repartir... No, té que ser algo que aplegui a la gent, que de veres és teua, és dels llauradors, però també és un poquet nostre i hi ha que cuidar-la. Això me pareix molt important, no? I després, en quant al medi ambient, una coseta que també m'ha cridat l'atenció, perquè la veus des d'uns altres ulls, que el medi ambient és transversal, no? I ahí tenim que ficar tots un poquet, tots els veïns un poquet. Però que el que m'ha donat és que la gent treu molt de fem al carrer, molta resta vegetal de palmeres i tal, i sí que és de veres que l'Ajuntament té un servei de replegada i que, no, i que és eficaç, però qui no complís són molts veïns de Godella que de repente trauen unes muntonats de però vull dir, en un camió no se pot arreplegar tot el que se deixa ahí. Aleshores, aquesta consciència de veí, de voler... Què poble volem? Si volem un poble net, està clar que no va darrere de cada carrer una granadora gran en el que tu tires. Vull dir que té que haver una consciència. Jolín, Godella és un poble molt bonic i pense que no hi ha consciència de que volem un poble i què poble volem. Més respectuosos, ja, sí, i més conscients, sí, en aquest sentit. Sí. Fa falta. Parlaves, Reme, d'assumir des de l'Ajuntament determinades... funcions. No sé si això... Bueno, ara mateix legalment n'hi ha l'obstacle de la llei d'estabilitat pressupostària. No sé si això se pot evitar d'alguna manera. Tenint en compte que tu... O esperar a novembre a veure si n'hi ha un canvi. No, però sí, a part d'això, per supost que va haver el canvi. Però tenint en compte que tu quan externalices un servei, la empresa que l'externalices té que guanyar diners. Si tu la remunicipalitzes vol dir que n'hi ha una part, aunque siga xicoteta, que t'estalvies. Entonces, si els estudis que estem fent donen que és bo, que ens baixin més barat, pues, per supost estarem dins de la sostenibilitat i de la... Però clar, caldria afegir personal, no? O l'assumiria ja el personal que existís dins de l'Ajuntament? En este cas, en l'agència, en l'oficina tributària se assumi... No, mos quedaríem en el personal. Que n'hi hauria que contractar. Que n'hi hauria que contractar. Però això se pot fer... estarà, no te deixa la Hisenda, la llei d'Hisenda no te deixa contratar nova gent, però en casos com són remunicipalitzar sí que n'hi ha clàusules especials que tu pots quedar-te en la gent que està portant este treball. O sigui que sí que estem estudiant el tema. El tema de les aigües serà més complicat i més difícil perquè la estructura que n'hi ha en el poble de canalització és molt antiga. I entonces ahí a lo millor, bueno, pues n'hi ha diverses possibilitats. Pot ser remunicipalitzar total o parcialment, o mancomunar o vore com o parlar en diputació, no sé, això està per estudiar. Se va crear una comissió de tots els grups polítics per a poder treballar el tema de avies perquè és molt seriós. Mm-hmm. I perquè s'ha acabat ara la concessió de 90 anys o 70 anys, no sé, n'hi havia una barbaritat d'anys. Entonces anem a veure si això se pot fer bé i de pas se va tindre a intentar solucionar un problema que n'hi ha molt greu en este poble, que és el tema de les inundacions. Entonces, mm-hmm. Tot això, tot ese mateix conveni va tot junt, avies potables i avies pluvials i canalització de tot. A veure si per fi, no, després de tantíssims anys... Després de tantíssims anys, no estaria mal, no? L'etern problema, no? L'etern problema de les inundacions. És molt greu, i entonces n'hi ha que tirar-li mà i no anar aparcant-lo, perquè este és el moment, este és el moment. I hi ha que tirar-li mà i hi ha que pensar, quan entres en la red i es comença a plogut, tot el món es comença a traure moltíssimes coses, però després... Hi ha que anar als puestos, vull dir, si se convoquen reunions per a parlar, hi ha que anar a aquestes reunions. La gent té que manifestar-se, perquè si sols ens manifestem en el Facebook o en el Twitter, i després jo invito a tota la gent a que, si realment no estem contents, perquè, des de luego, és una catàstrofe lo de l'aigua, que ho digam, que ho manifestem, que per això està, que... Acceptem totes les propostes i que la gent ens diga què és el que li preocupa i que estem per a d'això, a veure si podem solucionar el que la gent li preocupa. Jordi, què faria que quan acabaré la legislatura es sentiríeu contentes i satisfetes? Ufa, jo no sabria dir-te ara, és tal l'embòlica, així que possiblement, vull dir, no... sentir-te personalment bé, no? En dir, he fet realment el que volia fer, ho he fet en sensatès, he pres decisions, no sempre les decisions que prengues van a ser d'agrad de tot el món, però sentir-te satisfeta en tu i que almenys la gent que està col·laborant en nosaltres pues, tinga la mateixa sensació, que hem pogut canviar la forma de fer les coses, pues, m'agradaria que fos així. Mm-hmm. Jo crec que ho tinc més difícil. Però bé, però sí, jo penso que encara partim d'unes idees distintes. El grup se plantejava pues, bueno, les línies roges, el que la gent estiga bé, el que tot el món efectivament visca en un poble saludable, que tinga la vivenda assegurada, el treball i el menjar. I això és una part. Clar, des de la regidoria d'Hisenda, que sempre estan... en taxes, en pagaments i cobrant, és difícil que això se puga com a objectiu obtindre. Però jo crec que si no passa res i que este grup de govern crec que tenim bona sintonia, pues, si no per la meua, per una altra regidoria se va aconseguir. I jo espero que això seria la satisfacció fonamental, que aconseguirem com a grup de govern que la gent que està mal estiga bé i que les deficiències, d'alguna manera, les més grosses, se solucionen. Per a mi seria important. Era una magnífica pregunta per acabar l'entrevista. Per a mi em quedava una que volia haver fet. Sempre em passa el mateix. No, estava molt bé perquè acabem en un optimisme molt, molt bonic, però tenia un dubte només, que era preguntar-vos si en algun moment se plantejar-ho aspirar a l'alcaldia. Durant les negociacions? No, o en cap moment no. Se plantejareu mira, això? Mira, una cosa que teníem claríssima és que no volíem, i ja ho manifestarem en la primera entrevista que mos fareu, és la partició d'això, perquè pensem que això no dugué a res bo. I l'alcaldia en les eleccions, com havia eixit, era de Eva i no n'hi havia ningú dubte. El que sí que volíem és que no se fraccionara, que fora endavant. I ahir no n'hi havia ningú plantejament, ni en el nostre cas, ningú moment de dubte per a la negociació. Mai. Doncs queda clar, recuperem ese, pues, ese optimisme i sobretot aquests bons desitjos que nosaltres també compartim perquè si s'aconseguissin aquests objectius, aquestes banderes en principi, que, pues, que ha alçat sempre el partit de canviem entre tots Godella o Podem, com vulguem dir-ho, de participació, d'incorporar els serveis dins de l'administració i que la gent, com bé digueu, que no ho està passant bé, que ho puga passar dignament, almenys, estarem tots molt, molt més feliços del que ho som. Moltes gràcies, Remé, moltes gràcies, Mamen, gràcies i moltíssima sort en aquesta aventura que heu encetat. Moltes gràcies. I que estem segurs que eixirà molt bé. Gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres.